شفيع الرزق يا مات محمد عربي صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. داما گذشته جمعه علاوه بر تتمه مطالبی که در مورد امتیازات ماه مبارک رمضان در روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کنک بلتین روایات دیگری هم و مطالبی نسبتا مبسوط درباره رمضان مبارک ماه برای شما بیان کنید. ولی آیه موضوعی که آج جمعه تا تلاوت کنگ بتگید و آیه کریمه اشیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. بنا بكثرة المطالب اي مطلبي كي آية كريمة به خاطر این مناسبت تلاوت کنه بتگد آن مطلب بیان کنگ نبود و مطلبی که این آیه کریمه اشاره فرمائی نگیند مناسبتی کو مروچگین تاریخ و مروچگین روچ ہے. منی تصمیمت که قبل از مروچگین روچ و دوشگین شب ورودا این مطلب جمعه قبل عنوان بگی، ولی مشیت الهی بر همشی بود که آجمعه ها مطلب بمانید و برای مروچی موکول بود. من شما از زانگیم که رمضان مبارک لحظات با گذشت زمان و تغییر لیالی و ایام شب و روزانی مرور و گذشته کم کم در گذرند و روگند. رمضان مبارک اولی ده ما شما پشت سر گذاشتین و این دهه دوم ماه مبارک رمضان که ما شما مروچگین جمعه مبارکه یا مصادف با 17 این ماه با عظمت به سر برگین و آیتها زندگی لحظات و تیگا گازینه. و این روز بناب قرآن عظیم ای آیه کریمه ای که معنی بود و جمعه قبل هم معنی بود دگر تعبیر مطابق یوم الفرقان بشکل ده. یعنی روز فرقان، یوم مانا روچ عربی تا فرقان مانا فیصلہ و فرق و جدائی بین حق و باطل. قرآن عظیم هم فرقان گشایتا، به همین لحاظا که قرآن عظیم مطالب حق از باطل جدا جدا واضح و روشن بیان کرد. قرآن عظیم اوتی هر آیه و هر کلمه تا حق جدا بیان فرمائنتا و باطلی جدا بیان فرمائنتا تا هر دو برای مسلمین و برای انسانات واضح و روشن. و از این جهت که با قرآن عظیم آمد و نزول شاهراه حق و حقیقت حقانیت صراط مستقیم که مسلمان نماز هر رکعت تا چه خداوند و تیگا تقاضا داری که منا بر راه راست و صراط مستقیم هدایت بکن ای الله، راه نیکوکاری و راه رضای الهی و راه رسیدن به بهشت واضح و روشن بیان کنگ بودتا و نشاندهی کنگ بودتا. و آتش دوزخ و جهنم و عذاب و گرفت الهی و غضب و قهر خدای و دوری از خدای و مورد خشم و غضب خدا قرار گرگه آمال و راها هم بیان کنه و روشن کنه. از این لحاظ قرآن عظیم هم فرقان روشن. این کلمه ریشه هم فرق و حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه معروفین لقب فاروق به همین خاطر پیش از حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بوگا دین برحق اسلام حقانیت رسالت و نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقانیت و کفر و شرک و بت پرستی باطل بوگ آپ ما واضح و علمی و روشن بیان کنگی کسی قدرت و جرأت نیستد تا لحظه ای که حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ در حلقه بگوشان جناب رسول خدا علیہ السلام زمره داخل بود. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرب به اسلام پیش از آئیه اسلام یارگا اسلام آشکار نهد آپ ایما که باید ببی درمان پیغمبر خدا علیہ السلام و مسلمینی کتاب قبل از حضرت عمر مسلمان بودگدن در حالت تواری پنهانی اختفاء پوشیدگی جاهای جمع بودن و تی مطالب و مراسمش بیان کت و ادای کت که کسی از دشمنان خبردار مبی و تی عبادت و تی اعمال دینیش هم دور از چشم مردم مکه انجام داد که کسی خبردار مبید که مبادا از ناحیه آیان که اکثریت کفارت وقتی مکه مردم مشرکینتن گزند و زحمت و مشکلی برای رسول خدا علیه السلام و مسلمین پیش بید. حتیٰ که حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی کلوتی اسلام بیارید نظام که رسول خدا علیہ السلام کجا تشریف فرمائید و وقتی که اظهار کن پیش حضرت خباب و حضرت سعید و تی داماد و تی همشیره شوهر منا ببرید رسول خدا علیه السلام خدمتا واضح جاه منا رهنمایی بکنید تا من مشرف به اسلام ببود. و ای واجهان فرمانه که عمر تر مبارک بودی دوشگین شفا دنیا در عالم خواب بودا الله نبی کعبه کنارا کعبه غلافی دستا بودتا گن تو آویزان بودتا خدا در بارا دعای کتا که ای الله چه ای دوی عمر نامی شخصا مکه ایگا یکیا هر کسی که تی الله دوسترین تو وقتی که چیه نکنه چی ای دعا یکیا بہرحال مسلمان بکن تاکہ اسلام ترقی بکن. یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب. عمر بن حشام هم عمر بن خطاب ہیں ماتبرات ناکون تی دائین تی کہ دنیا وندہ متمروچ ایا بسبب آئیے دلالت گمراہیا با ابو جہل لکب جاتے ہیں و آل حضر و زمان تہا آ سید وادی مکہ سید آمن تقیم سردار به اعتبار قومی نفوذ و شخصی جرأت پیغمبر علیه السلام و پیشوت درباره هر دو این نظریه قائم بودگا که هر دو به اعتبار امکانات دنیوی و ظاهری نفوذ کلام و تسلط در میان مردم و جرأت و شهامت افرادی هم که اگر چنانچه هر یک کی چشان و سلمان ببین اسلام به ذریعه دنیا تا پیش رفته کن. ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتمال دن کہ خداوند ذل جلال جل علا شان ہوئے تصمیم و ارادہ آتابع بنی ارادہ و انسانانی ہیچ انسان یہ ارادہ میں ہیں و شاید منی تشخیص آتولی کہ من تشخیص داتا مورد تعییر خداوند متعال میں بھی رب العالمین تشخیص بارن چیئے خداوند متعال بارن برای این مطلبہ چیئے دوینا کجائیہ لائق گندی کجائیہ شائستے گندی ہمیشہ دعا احمی پہ میں فرمانی اے خدا اللہم اعز الاسلام بے احد العمرین پروردگارا اسلام ابو وسیلہ یکی از دوتا عمر قوت بده عزت بده غلبہ بده یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب آئین توت بزانے کہ کجا یک کے مسلمان بوک بنفع اسلام و برای اسلام و عزت غلبہ و قوت ذریعہ بده اللہ نبی شب طولانی پاسطا در حالی که مکہ فضا سر سکون و آرامش و واب و استراحت فضا غلبہ کتا دنیا استراحت آب سر و اللہ رسول دین خاطرہ در اضطراب و بی آرامی کنار خانه خدا کعبہ مشرفه پردہ و غلافی بدست گفتا اللہ دربارہ یہ دعائی کن تو دعائی لوٹی کہ اے خدا چی دعا یکی من چطور لوٹوں ولی ہمائیہ کہ تئی بلوٹے درجے اپرتہا و تو آئیہ برائی کارم صلاح بزانے و آئیتہ ان لیاقتہ بگندے ہمائیہ اسلام انیم اگا بیار و مسلمان بگندے و سباہ ای جریان پیشیے کہ حضرت عمر چانگو بکست پیغمبر شہید کنگا چلوگا دریئے ولی تاویتی گوھار و زامات لوگا کیے اذا قرآن آیات و عشق و سحنی عوض بھی آئی قلب عالم متغیر بھی و آ عزیزانا عرض کن کہ منا پیش رسول خدا علیہ السلام ببرید کہ من مشرف اسلام ببوں آیان خوشخبری دیا کہ عمر تر مبارک بھی دوشی پیغمبر علیہ السلام دعا لڑتا یقینا یہ دعا در حق تو اللہ قبول فرمائیں تو ابو جال رد کنک بو تی ناکو رد کنک بو ولی تر اللہ تعالی قبول فرمائیں و رسول خدا علیہ السلام دعا دربار تو مستجاب کرتا و ای واجهان برن تو ایا یک پناهگاهی تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا با تعداد اصحابہ از دست جور و ستم کفار متواری و در حال پنهانی او دا تشریف فرمائن و مسلمانان مخلص فقط آجهان و آدرسان زانن ای واجهان برن حضرت عمر رحنمائی کن و درسن و وقتی که ایمان یاری حضرت عمر هیچ کس ایمان یار سرا اللہ رسولات نارے تکبیر نگوشتا تکبیر اللہ اکبر نگوشتا وقتی که عمر مشرف اسلامی اولی کسی که تکبیر آواز بلند فرمانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نارے تکبیر و آسمانان تها غلغله تکبیر بلند می ملائک تکبیر بشه فرشتگان تکبیر بشه چند لحظه بعد نماز وقت رسید پیامبر علیه السلام فرمانی که برای نماز آماده ببی که نماز کن طبق معمول همی پناهگاه تا همی پنهانی جاگاه وقتی نماز بجای آری که ظاهرا کافر مرا نیرم برای نماز آده حضرت عمر وقتی که متوجه این قضیه بی عرض کن یا رسول الله کجا نماز وانی فرمانی که همه در نماز کنی طبق معمول که ما همه در نماز وانتا مروجا همه در نماز کنی عرض کن بشی یا رسول الله گر عمر مسلمانی بوگه فائده چی بود که عمر مسلمانی یا پیش هم اسلام پنهان ببی چیر ببی مسلمان چیرکایی بودی مراسم مذهبی انجام بده عمر مسلمانی یا رن هم چیرکایی مراسم مذهبی انجام بده یا عمر پیچی مسلمان بوده ای وقت که قرآن ای آیه نازل وی یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین ای نبی اگر دیگه هیچ کس هم مسلمان نبی با عمر ایمان یارگا همی چل نفری که مسلمان بودتگم تا مروچی ترا خدا و همی مسلمان هم بسند کافیان تا قیام پیغمبر علیه السلام فرمانی که اچھا عمر کجا نماز کنے چو آخر نماز جاگا مسجد مسجد الحرام اللہ بندگی بعد مسجد الحرام ببیننن کی ادا 362 مسجد الحرام تا دور کعبہ دیر کے محلو تا پرستش کنے فرمانی عمر کی کار خیلی مشکل ہے خیلی سنگین ہے ما شما باز کم مین میشم تعداد خیلی کم مین ما شما وقتا فعلا اگر ظاهر بکنی و تی مراسم مذهبی علنا مسجد الحرام بروین در انجار کفار قریش ادا بکنی مسجد الحرام انگر تحت سلطه کفار آن دیوان جاه و دار الندوه هم در نزدیکین آیا ما را شما را از بین برند و نابود کنند این یک مشت مسلمان عرض کن که نه یا رسول الله من جلو جلو حرکت کنم من و تیسی نیا سفر کنو یہ شمشیر که من بتایی شهید کنگا ارادیا والعیاذ باللہ و ای نیزا و اسلحا بدست کبتگن تو چلوک در حدگون مروچی با ای ارادیا احسن و بہترین تبدیل من تو منی دست هاین من جلودار شمایون من پیسر حرکت کنون و تیسی نیا سفر کنون شما پشت سر من حرکت بکنید هر کسی تکان واچود جاگه ها عمر شمشیر بی تو ای گردن و سرک تو بدرات جدای بکنید به همین ترتیب حضرت عمر پیسر بوان بی درمیان جمع کفار و پیامبر علیه السلام و مسلمین پشت سر تا اینکه وارد مسجد الحرام بند و فاروق اعظم ایمان یارگ بعد اولین نماز رسول خدا علیه السلام با مسلمین در بر ملع و در مسجد الحرام به جای یارگ بیدر گزارد کنید ازا آیه فاروق اعظم لقب دے آئی کہ وہ وسیلہ آئی اللہ تعالی اسلام فرق و جدائیہ از کفر آشکارا و علنی فرق ہمیشہ صحابی فرمانی کہ از آروچی کہ حضرت عمر مسلمان بو روچ بروچ اسلام مثل یک انسانیت انسانیت کے پیش رفت ترقی کو جلو رفت بالائے رفت اوجی گفت عروجی کو پیش روی کو پروبال ایجاد گسترش پیدا کو عزت حاصل کو غلبی حاصل کو و رو به رشد رفت اسلام تا روچی که حضرت عمر چه دنیا رفت و رخصت بو شهید کنگ بو از همه روچی کا احساس بو که اسلام دوباره به عقب برگشت کنه احساس بو که اسلام تو که یک نوع سلمی پیدا بودا یک کندی کبتا اسلام تا یک دکی یک تپی پیدا بودا و اسلام روچ بروچ بشه جهل روان بو کم تنام بودی وَحِبْتَهُمْ الرَّمَزَانُ مُبَارَكَهُمْ اللَّهَ تَعَلَىٰ يَوْمُ الْفُرْقَانِ فرمانتا یہ آیت وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ اے مسلمین یہ احکام سرا عمل بکنے اگر شما به خدا ایمان یارتا و به احکام و دستورات و آیاتی که در روز فرقان بود بنده محمد علیہ السلام سرا منی اللہ ناظر بکنے اگر شما ایمان یارتا دستورات اش این روز فرقان 17 ماه مبارک رمضان سال دوم هجرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه منور پرچه این روز نام یوم الفرقان بود رمضان مبارک ہے یہ تاریخ تہا رمضان مبارک ہے ہفتہم شب و ہفتہم روز تہا کائنات آسمان چتر چرا و ای زمین پہناور بساط و فرش سرا ہما صحنہ یا مشاہدہ کو کتاب حال روی زمین سراب با ای وضعیت و کیفیت و کمیت مشاہدہ کا نگلہ ملتا ای تاریخ دہا اسلام ایب کفر درمیان اولین مبارزہ و نبرد و جہاد صورت گر جنگ بدر غزوہ بدر آہم با ہنچین کیفیت ہی کہ نابرابری بی اعتبار اسباب مادی و ظاہری و دنیویہ برائے ہمگان مثل آفتاب روز روشن مشخص و واضح و روشن آترفا با ابو جہل سرکردگیہ یک ہنگی کفار ہے ہزار نفر ہے یک ہنگ لشکر خون آشامین پہلوانی و بہادری اعتبارہ ہر یک کی ہوتی جگہ تا تھکن و تھائن اصل رمضان و نمازی که آجاہ نیارم بچی کچی وحدی کفر و شرک تاہب سر برگن چی برسی که آیان رمضان بزانن تو روزدار ببن روزدار نهند هیچی بلکه روزانہ حد اقل ده ده حشتر کشن تو کباب کنن تو ورن و مشروب و شراب ورن و رقاسین جنینش همراہن که برا آیانی بنشاط یارگا و سرگرم کنگا و بشجاعت و بہادری وادار کنگا حماس آفرینی اشعار وانن تو برائیان تبل جنن تو رقص کنن تو رقصن بخطر و جنگی و نظامی و لشکر ایک فوج تجهیزات ممکنه که در آزمانہ امکان پذیرات از ای تمام آبارور و برخوردار و چه مکه یا به طرف بدر ره سفاره و چه آدیما انسانیت و کائنات هما بهترین انسان موجودات کائنات تها هما شرفدار ترین شخصیت که مقصود خلقت تمام کائنات ماهتاب و آفتاب و آسمان و زمین و لوح و قلم و عرش و فرش و کرسی تنها همایی ذاتن مقصودن و ایدگه تمام طفیلی هم آئیه با این طفیلا پیدا کنید من با زبان روزه ای شهر مقدس ترین نقطه تها این باه با عظمت تها قسم یاد کنون گشون قسم به خدا اگر جناب محمد عربی علیه السلام فداه امی و ابی خدایا پیدا کنگی نبودین نه آسمان پیدا بود دگر نه عرش بود دگر نه فرش بود دگر نه لوح قلم بود دگر نه کرسی بود دگر نه هفت آسمان بوجودی هفت دگر نه زمین بوجودی اوست سلطان و طفل او همه اوست شاهین شاه و خیله از طرفی این شخصیت با عظمت عالم هستی و کائنات گون که به همراه 313 نفر که تعدادی چه ایشان بچه های خرد سال هم جودی به سن بلوغ نرسد تجهیزات نظامی تقریبا صفر چند عدد شمشیر 6 یا 7 عدد که ما بیش شمشیر نام گره بودتر آباد ای اصله هیان ای 313 نفر بعضی اشاد یک کاردی تبری لطی نزی بعضی دست خالی آهم با زبان روزه در هوای بسیار گرم تابستانی سرزمین حجاز راحت رهتوشه حالت ایشین که بعضی روایت یه که مراحل یہ ہر وقت اس جان نصاراں سے مدینہ بے طرف بدر حرکت فرمائیں، چون فاصلہ دورت بصورت نوبت به تناوب دو دو سه سه نفر نوبتت به طور نوبت یک شطوری پشت جماز بود. و توشه راه قلت گاهی به جایی رسی که یک دانه خرمایی چند جا بحر کنگ بود تقسیم کنگ بود یک خرمای دانه. اید ما سید الانبیاء والمرسلین علیهم الصلاة والسلام اشان همراهان، اما با دلهای سرشار از عشق خدا و رسول، از شوق شهادت فی سبیل الله، میدان بدر کیان شب 17 رمضان، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائنی کہ ما مننا احد چما هیچ یکی چی سربازان اسلام نیستم مگر اینکه آی استراحت کنگد وابسگد آرام کنگد، اما اگر کسی پج بدرهتیم پج بررزتیم شب هر پاسته نیستی که الله نبی الله رسول یک چطرین کپری چیرا کباری چیرا سایبانی که صحابه یا برای آماده کتا اشتاتا الله تعالی دربارا همی حبدهم شب دست بدعایم و خدای دربارہ دعا و تضرع کن و فرمانی کہ اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تبد ابدا، ای خدا ایمان ایمانداری سرمایه در میان این کائنات هر چی بود نشانن که من تمام جمع کنه بیارت در مقابل کفار قرار گرفت بنده، اگر تو لوجے کے من بعد تئی نام گروہ ہوئی زمین تا پشم کبھی برا اشانہ نابود بکن، اگر تو اشانہ حلاق بکنے کی مقابلے تا اشانہ شہادت نائل بکنے شہید بکنے من یہ 313 نفرہ دماؤا، اے خدا منی پیش بین اشی ہے کہ ازین بباد روی زمین سرا تئی عبادت گزاری و تئی عبادت ہے تئی نام و نشان عبادت ہے پشت لگے بھی دنیا بچی که ایماندارانی سرمایه همیشه این که این مدت تا جمع بود تمام میارده در مقابل تمام کفر کرد و این شب تا به اندازه در تضرع و فریاد به درگاه خدا الله نبی اظهار عز و نیاز فرمانی که چادر مبارکی که کوپگانی سرا واجه دور داتا گا و به منزله جامع و پیرهن قرار داشت در عالم بی خودی و بی حالی در درگاه خدا ای چادر چه جسم مبارکا کب پیغمبر علیه السلام و پشت سرا صدیق اکبر ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اشتاتا گا آمینی باشت وقتی که به این مرحله رسے چادری جسم واجه مبارکی شامیانی سرا دور دا و گشتی که بسن یا رسول اللہ بسن ترا و نبی وقتی که تا ای اندازه تذلل و عاجزی اللہ در وارد دعا بکن خدا ای دعای رد نکن، خدای رسول علیہ السلام یک مشت خاک چس کچھ زمین و رہتن کی کافران جمعیت نمگا و فرمانتی سیح زم الجمع و یولون الدبر، بزودی انشاءاللہ ای جمعیت شکست دید بھی و ایشان پشت رہن فرار کن جمعیت، اللہ تعالی خوش حبری دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکر نتیجہ ای بین و پیشین روز شد یا همین صبح قبل از شروع جنگ و نبرد نبی علیه السلام صف آرائی پیش و دی بعضی صحابیان امراض و عصای مبارکی به دست رفت تشریف و میدان جنگ تها و عصای مبارکی اشاره کو زمین سرا ارکنان کو فرمانتی مردمان ادا فلان کافر در در جون ایر بھی ادا کشک بھی کر بھی این نقطه سرا فلان کافر کشک بھی این نقطه سرا فلان کافر جون دور دے گی بھی ای پیسرا نبی علیہ السلام ہمارا جہان تعین فرمائی کہ کافر کو شکر بہن قبل شروع جنگا و صحابی فرمانی وقتی کہ جنگ تمام بود من کافرانی اجساری که من نام یادتن و همه مختمن یادتن من بررسی کتن قسم به خدا هر کافری که واجه نام گفتگر که بدر میدانا کجا آئی پشنگی چما جاگاه بتگا من یک بچینی دیمترا کنزتگا من یک بچینی پشتا سرنگشتی پدو پیشنا همه جاگ واجه اصای مبارک کشارا کتگا حمود کبر و چه مروچی گا هزار و چهار صد و اندی سال پیش هنچی روچی تها میدان بدر شاهد مبارزه حق و باطلت که آی انجام نتیجه به فرقان فرق و جدائی بین حق و باطل انجام گرد لیحق الله الحق و یبطل الباطل خداوند لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة ای مسلمین خداوند شما را در میدان بدر در حالی که شما ذلیلتی شما ناتوانتی شما را امکانات گون نیست شما از تجهیزات جنگی به اعتبار عده و عده صفرتی خداوند متعال شما را نصرت دا و بر کفاری چنان غلبه دا که هفتاد تن چنایان شما به درک واصل کو جهنم را دا کرد سکت کتا و هفتاد نفر دست شما بر کف بستن دست بنجتن تو اسیر گفتن فرشتیان به شما نصرت شتاب تا میدان کاریا و شما تلفات که در واقع تلفات نهدن فقط چهارده نوجوان داماد عروستن که شما با خون شهادت با شهادت گلگونی خون آیان وجود چوی دست و پادان حنا بندان کد و برای خواستگاری حوریان بهشت را دادن که او دا حوریان بهشت آغوش برانی بگل گرگا باز چهارده تن شهید شما تحمیل داد و شهدای بدر اسلام تاریخ تا از بدر اسلام صدر اسلام تا کنون همه جایگاه مخصوص دارن که هیچ شهیدی با آیان برابری کتن نکن و غازیان و جانبازان و فداکاران بدر که فاتحانه برگشتن در میان اصحاب رسول که هر یکی مقام چه ماه و خورشید بناترین در میان اصحاب هم غازیان بدر و فاتحان بدر صحابه بدر همان مقام دارند که یعنی مقام روی زمین تا هیچ اهدی حتی غیر بدری صحابی همان پای و مقام رستن نکنه از این لحاظه این روچ مروچگین که مصادف با مروچگین جمعین اسلام یک مزن تاریخی روچه و این روچه واقعی باید مسلمین همیشه الله این نعمت اسلام این پیروزی رسول خدا علیه السلام و مسلمین آن مشکلات و آن مبارزه طلبی مسلمین شوق شهادت و اشی تمام ابعاد باید که ذهنانی تا تکرار بکنن و تداعی بکنن تو فراموشی بکنن تا شوق شهادت و جذبه حماسه و شجاعت و مبارزه طلبی و الله نعمتانی هرچی بیشتر شکر گزاری و قدردانی موقعیت برای من شما فراهم بود من روچی گن روچ عزیزان یوم الفرقان بودن به تعبیر قرآن که الله پاکا حقا به کرسی حق من دیند و باطلی به زوال دان تاریخ را دا ابو جهل حمد سکت و عتبه سکت و ربیعه سکت و شیبه به درک واصل و رؤسا و صنادید قریش مزن مزنی به جهنم واصل قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين علماء فرمائنا کہ کسی کی بتوسل با توسل به اسامی و نام هایش اصحاب بدر چه خدا هرچی بلوچی خدای رد نکن یک شخصی بارش نوشته که آیه فرزند به دست یک ظالمی کشک یکی زهر به دست یک انسان ظالمی و تی دور متکبر و متجبری یا کشک بود، به هر دادگاهی دریجه کسی آیه پاسخگو نبود، آیه انتقام بگیری، آیه قاتل دستگیر بکنن، سزایی بدهن. عاقبت شی به همین نقطه متوجهت، اصحاب بدر اسامی برکتا یک شبی نشت با تضرع و زاری با ادب و احترام 313 بدری نامانی تلاوت کو تو وندن و بعدن دستی برد گوشت اے خدا به تو فعل قربی که همین اصحاب بدر تی دربار دارن، به تو فعل ای جانبازان میدان بدر شجاعان بدری ای الله منی فرزند قاتلا به قتل برسین من انتقاما چوک مظلومین چی ظالما بگیر. شبا ای مظلومین پدر آبتی مظلومانا کشتگین چوک خون خواهی خاطر الله دربارا دعا لوجه به تفعیل اصحاب بدرا سباها کفاد یہ اطلاع رسی که همه ظالم و متکبر و تی پلنگ و تخت خواب سرا وابتا همو دا کشک بودتا دوشی شبا و آئی بدن چن نیزیانی و شمشیرانی زخمان تکا تکی ذره ذره بودتا و آئی کشک بودتا دور دیگت. پروردگارا ما بتی فضلا بتی رعفت و رحمتا و عنایتا عنایات خاصیاتی بتی قرآن تو فعلا عظمتا بتی حبیب علیہ السلام آبروی مقدسیا و تمام بندگان صالح صالحین آبروی تو فعلا بخصوص اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فعلا بخصوص بتو فعل صحابه بدریین پروردگارا چطو با زبان روزا هر چند می روزا ناقصان و در این لحظات و در این مکان پاک و مقدسا ای الله تی درگاها ما استدعا و تقاضا دارن که می دینی و دنیوی مشکلات و برطرف بکنم می مهمات و کفایت بفرمائیں و تی باران رحمت آمی سر نازل بفرمائیں، خشک سالی و قحط سالی از میان مسلمین برچیده بفرمائیں و ظالمان و ستمکاران دستا از ما و تمام عالم اسلام مظلومین و مسلمانان کوتاه بفرمائیں و هر کسی از ما در ایجان و خارج از ایجان هر نوع حاجت جایزی داری ای خدا برآوردی بفرمائیں و ای خدا هر کس هر نوع مرضی بیماری تا از ما ای جمع مردما و غیر ای جمعگان مبتلا این مرضا چما دور بکن و مارا شفای عاجل و کامل عنایت بفرمائیں و من تمام آبا و اجداد و رشته دارانی که با ایمان رفتگ آنا مغفرت بفرمائیں قبران و ورور بفرمائیں ای خدا و کفر سردمداران کفر امریکا فرانسه و صهیونیسم ای خدا روسیه ای روسیه ای الله نیست نابود بفرمائیں آن قدرتانا سرنگون بفرمائیں آن کاخانا متزلزل بفرمائیں کفر بیرقان سرنگون بفرمائیں اسلام بیرقا دنیا اتا تمام روی زمین به اعتزاز در بیار و سر بلند بفرمائیں قوانین قرآن و سنت در جوامع انسانی حاکمیت بنائیں ای خدا هر کسی که به می طرف سوء قصد کن به طرف ما سوء قصد داری به دین ما و ایمان و مذهب و مسلک ما به مقدسات ما سوء قصد داری ای خدا شمشیرها خنجرها و نیزه های اصحاب بدر در عالم معنویت به ای طرف متوجه و دی قهر و غضب ای طرف متوجه بکن. درود شریف و آمین. ایک فوری اطلاعی داتے وش کے آقای حسن رئیسی فرزند بیت اللہ ساکن قصرکند جہت ایشان کار فوری پیش آمده به درب ورودی مراجعه فرمائیں کجا در آخر مشرقی در ورودی توضیح دیا گیتے ہیں معمولا در مشرقی آئی عزیز اگر تشریف داری مراجعه بکا کسی مدارشان منتظر ہے ای درباره مناسبت ای روز هست مطلب بعدی من سری مطالبه عرض کنم تمام کنم و تاخیر گذشته جمعه سعی کنیم جبران بکنیم که بخاطر مهمان محترم فرماندار محترم تاخیر انجام گرفت و من متوجهتون که عزیزان دیر بودگد و ناراحت دن و ولی خوب خدا تعالی شما رو جزا خیر بدن و تشکر کنم که شما دی خون سردی حفظ فرمائن و سعی کنم مطلبه زود تمام بکنم. مطلب بعدی که من عرض کنگی گئن مسئلہ یہ اعتکاف ہے ماہ مبارک رمضان کے اور یہ زمان قبل از جمعہ آئندہ ہے ولی قبل از اشی کہ من راجبی اعتکاف اہمیتا کو تاہم طالبی شما داروں میں تمام کنوں عزیزان ستاد برگزاری نماز جمعہ از من شما دست بردار میں ہم بسنوں کے و مشکل ہم مشکل ہے محسد ہیں کہ شما ملاحظہ فرمائیں لگی یک جمعی بسنوں کے شمارش محلت داتا مرو چلو جنت بدا تو شما انتظار کمکی دارن دربار محسد ہے عزیزان نوشتہ از طرف ستاد برگزاری نمازہ کے ضمن تشکر از کمک های ماری کے برادران مسلمان و خواہران مسلمان قبلا نمودن کمک جمع آوری دو هفته پیش یعنی کمکی که در پیشتری جمعه قبل نه آدمی جمعه گرگ بیتگد برای مسجد 650,000 تومان بود الله تعالی شما را جزای خیر بدن و این کمک تمام عزیزانی که الله تعالی جل را شان هم آپ این که توفیق دادگن امیدواریم که درگاه قبولی بفرمایید و هم در دنیا و هم در آخرت ده ها و صد ها و هزار ها برابر الله تعالی آنها گشتر عنایت بفرمایید. بازم با توجه به بدهکاری های مسجد و ادامه کار مسجد و بدهکاری هایی که جمعا 5,900,000 اعلام کردند دوستان تقاضای کمک دارن مروچی شما و همین ترتیبات طبق معمول یک جمعه قبل از آخرین جمعه رمضان در مسجد جامع قدیم هم برای ضروریاتی که آن مسجد داشته احیانا کمکی جمع‌آوری بوده با توجه به مصارفی که برای آن مسجد هم پیشی هتگه مبلغ 50,000 تومان مسجد جامع قدیم برای تعمیراتی که انجام داده جانبی کارهای مسجد قرض دارن سعی کنید بید که از این مبلغ که مروچی جمع بید عمدتا برای همین مسجد که کار زیادی هستی و بعضی حتی دوستان پیشنهاد داده گا که تمام جمعه هر جمعه چنده بکنیم اول نخیر شیف فشار زیادی بی بر مردم نظام مروچیگین کمک هم عمدتا برای همین مسجد کارن و به انداز ضرورت و رفع نیاز آن مسجد که یک مبلغی شاید حول و حوش 100,000 تومان یا مقدار کم یا بیش به آن مسجد ان شاء الله دیگر بیگر کنم که شایسته مسلمانان توفیق بود مروچی چه وقت ارائه بدهند نزات قضا کنک بیتا که برادران مسلمان اعلام کنک ببن که با دست بالا و همت بلند کمک بکنه و کسانی که پول همراه ندارند یادداشت و آدرس بدهیم که بنده ما آنی خدمت حاضر بین عزیزان نوشته یا اینکه چکش همراهین چک بدهیم تاکه ما بتوانیم با این کمک شما عزیزانی گا در این ماه مبارک و اواخر ماه مبارک اواسط ماه مبارک داریم سر برین و این ماه نفقه راعتی حتی کن نفقت فی سبیل الله همه طور اینکه مردم در جهاد خرج کنید جهاد هر یک درهمی 700,000 درهم مقابل این دیگر هر تمونی 700,000 تمونی مقابل این رمضان مبارک خرج و نفقه کنگ هم همه به ما اجر داری امیدواری خداوند مطال شما را مثل گذشته با یه توفیق بهرمند و موفق و معید بفرمان عزیزانی که برای این کار از طرف ستاد تعیین کنگ بیتویم برای این کار انشاءالله خدمت شما حاضر کنگ شما همه به ما اشکر که این ماه ماه صبر و ماه مواسات و غمخواری خیرخواهی ماه و همدردی و غمخواری کنگ ماه سیر نامش و گرسنه و شنیگه نام فکرا باید فکرمند بدن ولی بزرگ چی چون کنه دنیا مادیات و چنان مردم بود جذب کده که رمضان مبارک پیمی ماهی تا روزه دار بود و گرسنگی تحمل کنگ همارا کمی بوات نیاری متوجه نکن حتی روزه دارم بیچارگم بعضی شکایت کنن گلمندن مشکی یک کوتی ماستی تا هنگا 120 بیست و تن هنوز صد پنجاه و همه تیرگ اجناسان روغن برنج مواد غذایی اذا جا داری که من تذکر بدم که عزیزان فروشنده نسبت به حال مصرف کنندگان باید شفقت داشته باشند. سعی بکنند که قیمت تمام شده ای که برای تمام بودگند آنی اجناس مواد غذایی برای آیان تمام بودگند و قیمتی که برای آن تمام بوده یک منفعت و یک سود جزئی حد اقل برای همی رمضان استثنائی قائلون بخاطر سواب برای مصرف کنندگان مسلمانان قائل ببند و اذا هم مراتب گمخاری و مواسات و خیرخواهی و همدردی با مسلمین و با انسانان عزت نشان بود انشاءالله اشید هم خیر هست. شما این خیال کنید که این روزدار این چیز زوری این لباس و برایت این زوری این روزه خوشحال بی بی ادگاه رو شی خاطر خوشحالی باعث بی که اللہ تعالی شما راضی بی تو غذات اعلام بکرمان این روزدار با این غذایا که خریدی کنج شما رو افطار و سحری و که این سحر ورگ همه یه عبادت هست افطاری ورگ همه یه عبادت حدیث آده برای روزدارا افطار وعده هم دعای مستجابی ها سار وقت هم دعای مستجابی ها. و روزدار دعا مستجاب مقبول الله تعالی در باره بلانا کماله کشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رمضان المبارك أواخره يك مهمين عبادتي اعتكاف تو عمدتاً اعتکاف برای دریافت شب قدر لیلۃ القدر فضیلت برای شما مطلب زیاد عشق تا به طور اختصار و مفصلاً جمعه آینده انشاءالله برای این موضوع اختصاص دیده بودیم مروچی بخاطر اشی که 17 و 20 مروچا که غالباً دوشنبه بی بله دوشنبه بیگاه دوشنبه عصر عصر کزایا به قول ما شما روز زرد قبل از لحظه قبل از غروب خورشید اعتکاف مندگی بود به این خاطر مروچی من این وقتی که من تا مختصرین راجع به اعتکاف اهمیتا چند مطلب عرض کنم و تمام کنم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یک سالی رمضان مبارک تمامین شب روچا اعتکاف کرشتا حدیث آئی بینی حتا کہ واجا اولی دہیا معتکف از اول رمضان تا دہم رمضان تدا ادامی دا تا بیستم رمضان دومی دہیا و ای دهه آخرا روح سری کشت چودی آ خیمه یا که مسجد تا جنگ بودگه و فرمایندی که ای مردم من مسجد یا تو متکب بود تو نشتون منی منظور اصلی لیلت القدر شهاد که یک مزنی نعمت روح پی مزنی کچی غنیمتی که مردم یکی شب عبادت ده 84 سال و چند ماه عبادت ثواب حاصل من گمان کو که اولی دهه تو که او دا نها دومی دهه یا نشتو ادا نها هنو آشب همی آخری دهه تو که عشر اخیر رمضان چه بیستم و بعد و هر کسی که لوٹی کی اعتکاف بنیندی گو من مسجدا بیه اعتکاف بنیندی صحابہ اعتکاف نشتن خدا دا والنبي عليه الصلاة والسلام از هجرت بعد با بدنی زندگی عطاوتی وفات سالا حجبہ اعتکاف ترک نداد. لذا ایک سنت مؤکدہ برا امت و سنت کفائی کہ اگر چنانچہ ہر مسجدی تہا محلیے یک نفری ہم بنندی آدگر گنہگار نبا، اگرچہ ثواب تنہا ہمائی رسی اعتکاف مندگی بلی آدگرہ بگردنا گناہ دور بھی، و اگر چنانچہ ہچ احدی در مسجدی منندی و را محلی آ مسجد مقتدی و آ محلی مردم کلن گنہگار، و اگر گشتر منندی بہتر یہ عبادت تھی طاعت تھی. حدیث آیاتا المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف حسن و خوبیت و بچار کے مردم اعتکاف آنشتا ہے چھ خیلی از گناہا محفوظ ہے. شما شما اعتکاف نہیں بائیں کہ احتیاط کریں، ولی ہنچ دو نفر باہم امر آبی یعنی جی غیبت شروع یا دروگ یہ گوشدارہ کا مبتلا ہے، یہ گناہی حمری گناہی حمری تا مبتلا ہے، چم بھی یہ گناہی اکفی گوش گناہی عشقو زبان بھی ایک گناہ مبتلا ہے، دست پات بھی گناہ مبتلا ہے، بر وقت کہ معتکف در مسجد مکس کن تو نندی اعتکاف کا، اعتکاف کا معنی ہے نشستن در خانه خدا مسجد، مسجد ایک پنج وقت نماز بھی ہوتا، و جنی آدم ہوتی لوگ نماز جاہا کہ ہم ادھا اکثر ہوتی نمازان انجام دن لوگ دا ہم ادھا اعتکاف ہوتی برای جنینا خیلی راحت و آسان، و برای مردین هم مسجد اعتکاف نیدن من بارها عرض دیتا تیسرا ملایان دین آید هنچین مجسمه مهی و حیکل حیبتنا کی عنوان کتا که بغیر ملا کسی دیگر اکار انجام داتا نکا، و ملا هم که انجام داتا در مقابل یک انتظار هنگفت مالی ہوتی، این اگر اعتکاف نشته بخاطر کن نشته مردمی ترسن تگن که بابا مسجد تے تنہا مندگ کی گرانی حبری دارنگ روٹی ہر کس کار رہے مردم گنوک بھی درو بھی بستے مسجد خانہ خدا مردم دا کیا نندی اعتکاف مانا اشیئے کہ مردم اللہ الوگا گست و خدا میاری قرار داوتا من تو یکی کبیئے میار بندی بکے پانے کہ من تو ما تو تحویل دشمن دیں قدیمی کی مراداری میارداری بروچان پوتی میارانی خاطرہ وقت کوشائیں دے اگر خون صاحبی حتا کہ یہ مرد کی میاری منشیہ گرون جنون برونی یہ مرد تا جائے مقابلہ کتا کہ یہ مردی دور کتا ہوتی میاری تحویل نداتا و یا ان کی وقت کوشائیں دے میار تحویل دے و جیسے دشمنہ خیر بھی حساب وقتی کہ انسانیت کا یہ تفکر موجود ہے اور شما حساب کرنے کہ رب العالمین درگاہ کسی دیئے وطا خدا معیار بکر اللہ معیار بندی بکر اے خدا من تی لوگا گوستنو تا منی گناہا ما و منی اہل محلے گناہا ما نبکشے من تی لوگ در نبو من تی معیار چھ فلسفہ عظیمی تاریخ و انسانو تی کاران ہم برا حدی انجام داتے کہا یک نفری معمور بکن کہ من اعتکاف نشتے ہو و تجارت معاملہ کاربارا مسائل پیش لیے دیو کو میں مشورہ بکا چھ میں نظر آئی بکن برو تجارت بکن ارادی نہیں دائے یہ سبی کوشتا نا بھوتا کہ دفع دادا کی بدو چی حبر ہے چھو اگر خبر کہ اشارہ بکن کیا کوشتا ہے مسجد تا در اعتقاد مردم تجارت ہم کو تکا سوداری ہم کو تکا حالات دگران تجارت حرام حرام اندر مسجد ولی معتکف اگر اہل تجارت ہے سودائی بھی کا مسجد تہا منتہا جنس مسجد یار المگد مسجد کنارہ نشتہ عمر دیئے دننا جنس ہوئے مسجد بیرونا یہ چیزا من دہ ہزار تمہوں معاملہ کنوں دعائی کنوں اور جو شرم برو فلا وکیل من بیدے نمائندے بیدے منہ قبول ہے جائز نہیں معاملہ بہانہ یارن کہ میں ورگ یاروک سہری یاروک نسنے ہیت اشکال نسنے اگر کسی نفر میں وہ جس سارے وہ شام وقتانا لوگا ہما ہم کم پی سرا فلان ساعت مغرب آران یا عشاء آران من شام آمادہ بھی فلان ساعت سار آمادہ بھی وہ اجازن کی بروت لوگا بہما مقدار کی جس سارا وارت میں بنید جس سارا بار تو شام آبار تو دوبارہ بھی مسئل وَسْتَوَابَ اِعْتِقَافِ وَمُشْكَرْ کہ حضرت علی ابن حسین امام سجاد زین العابدین چھوٹی پدر بزرگوار حضرت حسین نقل کر حضرت حسین چھ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم چھوٹی پدر بزرگوار حضرت علی چھ رسول خدا علیہ السلام کو واجہ فرمائیں من اعتکفا عشرا في رمضان هر کسی که رمضان ده روزا اعتکاف بنندی کانا که حجتین و عمرتین آیا دو حج و دو عمره ثواب پرچره ستی و رشوتی و رباهی فیشا بانکی برا حج حضور 27000 تومان مرد کا داتا سے هفت لکی کتو بھائی کند ربائی کند ربائی ذر مکہ ربائی حرامی حج کرے یہ حج لعنت کند عاشق سا اعتقاف فرن دو حج ثوابت رسید عمرے حج روے با مال حلال کرو نہ با ایمان حرامی کے 27000 تومان نزول گری ترا هفت لکھ تومان چتو گری یا سی لکھ گری تو بھائی کند شنگو تو ترا حج روے مرفی مردمان ایپے بھی مکہ رہے بہتر ہے اگر وطن روگی نہیں بلندی کو ہمیں 27000 تمو ہمیں 27000 تمو کے ذات نہیں بگی چی گشت رہی و روایت بعدی کہ میں نے ارض اب آئی تمام کرنا اسی وہ پیسرا میں ارض کو کہ کسی کے مسجد یہ اللہ ظاہر خدا دیدار گنزو تھے و ہر کسی کے مردم ایک فلانی میں خاص تھی جندگاہ یہاں تک اور با عزتی مردم با شرافتی مردم سائی کن کنیتی آم مہمان آکن دل ہچ کاری نبیتا تنا با آئی ملاقات آکن دور دور دیاتا رب الوحدہ یک احترامی کنتی اوید وقتی اوید پذیرائی کنتی رفت روی وقتی حتی خاتوی دنتی سوغاتی دنتی کسی کے مسجد آئی آخرای دیدار گندگا یہاں تک و اللہ جل جلال ضرور علی آوتی احسان و نعمت ہا مرحمت کرا و یک روایتی تایہ تا ابن عباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیادی لہذا برات کپی و چنائیہ ناکوئی چوکن تھی فرمائنی کہ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ ہر کسی برا اللہ رضایا یا گروچی اعتکاف بنندی اللہ تعالی جل شانو آیت چھ پادا شدن ہاں ما شماوتی گنزو کا ملاقات کرنے کو برگردی کرنے یا ادکلو نہیں دینی یا اچھلی دینی یا ایک دست لباسی دین خدا و دین ظاہرہ کسی کی بے خدای زیارت و دیدارہ مسئلہ یہ متکفین اندی ہر روچی ایک اعتکاف ہے عوضا اللہ تعالیٰ جل علا شانو آئیئی مزددر کے آئیئے جہنم درمیانہ سی خندق ہنچین پراہی اللہ تعالیٰ دور دا کہ ہر خندقی یہ پہنات بین آسمان و زمین اندازہ فاصلہ دا یہ یہ روچی اعتکاف فاصلہ دا برسی چھے برسی بے دہ روچی لذا عزیزان صاحب کنن که از اعتکاف به ثواب و ثوابی بهرا مکنن هر مسجد ده صاحب کنه مثل سالهای قبل هر کس واد رغبت بکن اگر حقیقتا وقت بودین و آقین که هر قدرن اعتکاف قیران و بیان بکنین و یا شما تعمق بکنه به اعتکاف اهمیتا و عقیده من قرعه کشی بود مسجدان جا همه بود هر کس جیلی بود ای به اجازه منی گین تر جا گمی تو برو دن من بلکه من من دو یه پیمه بود نه آقین که قبلا رواجه الحمدلله که چیه شعر و منطقه برچیده بود در ترده تا یه جای کوری لنگی در دیدن بهتر کلتی آرس دی اعتکاف بود مسجدان وشه مرامیه اللہ علیچ بده بینن دینه فضوریه یہ ثوابی بابا اجری آپ ابھی اعتقاب من اندنی کسی کی بہتر ہی چیزار نہیں میں نے راستے اعتقاب آپ من اندی بہتر امیدوار کہ اللہ تعالی جل علیہ شان ہو چی یہ ثوابا و چی یہ مغیتا عظیمی کے شی وقت محدود ہیں و زانگ نبی بارے آئندہ مواقع آئی فہمی فرصت فراہم بھی یا نبی و لیلت القدر اگر چنانچہ ہمیشہ پانی تہا بیئے تو اگر واب مسید تہا اعتقاف آیا یعنی اعتقاف جاہت جنی آدم واب حمودا ملائکی یعن برائی دعا خیر کرن و واب حالت تہا ہم آیا ہما ہفتاد ہشتاد و چار سال و چند ماہ ہے اعتقاف سواب نسی آئی در حالی کہ یہ روچی اعتقاف سواب ہما حکم عرض کشن امیدوار خداوند متعال جل علا شانو مارا دینی ارزشان طرفا توجہ کنگے و آنی حقیقتا ما فهمگے در کنگے و آنی سر عمل کنگے توفیق و مرحمت بفرمائی بلا من کن علیه کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. با توجه به اینکه که این هفته هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری بود از طرف مسئولین دولت جمهوری اسلامی و این هفته تا مخصوصا دو تا اداره ای که برای رسیدگی به امور افراد کم درآمد و محروم و ضعیف جامعه فعالیت دارند، اداره بهزیستی و به خصوص کمیته امداد امام، واقعا خدمات بسیار شایسته و ارزنده انجام دهند در زمینه های مختلف برای معالجه بیماران، ایزام بیماران حتی به شهرستان های مجهز یا احیانا به خارج، و تحت پوشش قرار دادن صدها نفر از افراد ضعیف، پیرمرد، ناتوان، بیمار، معلول و آن خدمات گوناگون فراهم کنند، حتی برای آن مشکلات ازدواجی گاهی کمک کنند و برای بیماران علاج پول معالجه پرداخت کنند، هزینه تحصیلی دهند و خوابگاه فراهم کنند برای بعضی محصلان و دانش آموزان، خدمات بسیار عدیده انجام دهند در سطح شهر و در سطح مملکت. این هفته هفته احسان و نیکوکاری اعلام بوده که هر کس بر حسب میل کمک کن. شما عزیزان هم تقاضایی که صندوق هایی که در این رابطه هر کجا مستقرن در خیابان ها جاهای که محل عبور و مرور عموم مردمان توجه داشته ببند و ای عزیزان این خدمات قابل تقدیر هم. مسئله ای که بود من یاد کردم و دوستان یادآوری نکته گرد نزدیک فراموش کنم، مسئله فطر و زین که معمولا جست بیگرچه وقتی هم که باز دیم ولی مردم عموما جست کنند و با توجه به نوساناتی که در قیمت اجناس ها تقریبا تعیین مقدار قابل پرداخت برای فطروزه یه مقدار مشکل معلومه بی، ولی در میان اجناس معلومه که اگر کسی جو دن 4 کیلو جو بدن، اگر گندم دن 2 کیلو گندم بدن، آرد دن گندمی 2 کیلو گندمی آرد بدن، جوی آرد دن 4 کیلو بدن، خرمای دن نای دن 4 کیلو بدن، قیمتی که دوستان برآورد بوده از گندم ها تقریبا عمده فروشی 50 تومنه و گشتگش که خرده فروشی 60 تومنه. بنابراین شی به نظر بعضی علما و به نظر من باید هم حد اقل فطر و زی نفر 100 تومن باید کم تر میده 100 تومن این سالا، و اگر نه هم گندم بدن. و برادران و خواهران شافعی المذهب توجه داشته باشند که در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه قیمت قابل قبول نیست، فقط گندم جند باید خرید بکنن تو به مسکین بدن هر یکی. تو فطر روزه همه شخص سرا واجبه، هر کس سرا واجب نه، فقط همه سرا شخص سرا واجبه که آیا عید فطر شفا قبل از بامداد آیا مقداری مال ببید، پول نقد یا جنس ببید اضافه برای ضروریات که معادل با 52.5 نقره نقره قیمت ما جسده بین 450 تا 500 تومنه که ما حد اقل اگر بگیریم که مناسب ترین در این مورد 23,400 تومن بود. نو برای کسی که 23,400 تومن حاصل کی، اگر 10 نفر هم آیا آئله ها کار بی، یعنی 10 برای 10 نفر 10 تا 100 تومن بودن 1,000 تومن بود. چیز زیاد دیده ہے و با ای گرانی در مقابل ای گرانی برای مسکین و مستحق هم مثلا شما مورد توجه قرار بدهید و مستحب و بهتر این که قبل از درائه و به نماز عید فطر فطروزه پرداخت کنه بودن باید. و آخرین مطلب، بعضی دوستانی پیشنهاد البته ما قبلا هم چند بار تصمیم گرفتگید ولی اقب جلوی کرد که الله تعالی جل علا شان و رحمت آثار ظاهری ابران مای دیستن بعضی عزیزان مخصوصا در اطراف از بی آبی و قحط سالی نالگند فریاد داره، پیشنهاد نماز باران و استسقایش کده. گرچه ما و تیسی حقاری و گناهکاری گندیم ترسیم که مبادا می دعای مقابله بجائے قطرات باران ہو رہا خدا جوت میری چی میں سرا چمے کردار گناہ حقیقت استسقاء شین کی ما توبہ مسمم کریں ولی بعض دوستان پیشنہاد آتے ہیں کہیں ماہ مبارک رمضان آئے ایک استسقاء و نماز باران والے گی واری عزیزہ موافقہ بھی ہے برا آمدگی دارا یا نا واری یہ سالہ کی علاوہ عیدگاہ تعداد بسیار کلی رہی ہے تگہ واری گے یا پیراری ولی خدا تعالی رحمت وسیم خدا مندہ لطف فرمائیں آپ استگی داری کو خدا عنایتا و درمیان جمع مسلمین ہر کی بیشتر بھی پیر مرد و ضعیف و ناتوان و کمزور و عجزی مردمان گشتے امید کے مورد رعفت و رحمت خدا قرار گرن اگر عزیزان موافقان کہ نماز بارانے بارے وان دست برز کے نبارے میں چاروں موافقات دارے ہیں و بنابرای شیعہ کہ اتن موافقی جزاکم اللہ از فردا تازین فراموش نبوتا طبق معمول سنت ہے کہ مردم سی روچ برای دعا یا نماز در بکر پیت اگر روز اول مشکل حل بو خوب اگر نہ دوم اگر نہ سوم بنابرای شیعہ اولین روز فردائیں انشاءاللہ میادگاہ ہمی طرف جنوب مسجد اجائی کتیران ماشین نام پارکن ایدگاہ ہمی بلکہ ہمی دا مسجد جامعہ ہمی مسجدہ ای میدان اتلقا کے ماشین پارکن فردہ ہمی دا نماز استسقاء انشاءاللہ ساعت ہفت نیمہ بر گزارن صاحب کنا عزیزان شرکت بکنا و توبہ و استغفار و خیرات و حسناتی ہم کی سرا کے درگبن بدے ہم بجری فقیرہ زبان روزین کے وقت استسقاء تاک بشترش قبلا مردم سید و جلو چک بداری کے روز لگ رہا حسد شما قبل از درگ پگام توبہ و استغفار و مسمم کنی و خیرات کی چیزی ہم بدے و در بکپی روانہ بھی ہمیدہ انشاءاللہ نماز باران وانے اللہ تعالی جل شانہ شادتی لطف و کرم و شامل حال و شامل قرار بھی مطلبی دیگر نمازی رمشید